just watch. Hey. Całkiem przyjemne. Funk na dzień dobry, Mark Ronson i Bruno Mars to na dzień dobry w budziku. Dzień dobry mówimy wszystkim tym, którzy teraz być może otworzyli oczy, przecierają ze zdumienia ciemność. Widzę ciemność, jeden z najdłuższych dni w roku, potrwa niewiele ponad 8 godzin. Tak, to dziś. Pocieszające, że przed nami piątek, 28 listopada, tak trójkowo, bo do nowego roku już tylko 33 dni. Słońce wzejdzie po 7, zajdzie po 15.30, a dziś Zdzisławy, Grzegorza i Jakuba. Wszystkiego dobrego solenizantom, jubilatom. O jubilatach jeszcze będziemy mówić w muzycznym trójkowym kalendarium, ale niezmiennie tego słońca, słońca bez końca wszystkim świętującym już teraz składamy. O słońcu za chwilę pan synoptyk. Jadę miastem szybciej niż się da, dęba głową sztuczny pies. Światem znaków udaje, że nie widzę, GPS-em mały bies. Tuż za rzeką drugi, trzeci most, rzędy skaryszewskich drzew. Zjedzenia Monika Brodka w pięciu smakach. Czas na prognozę pogody. 8 po 5. Tak, tak, kłaniamy się panu synoptykowi. Niektórzy wstają, no może niekoniecznie na baczność, ale chyba powinniśmy być zadowoleni z takiego, a nie innego obrotu temperaturowego czy pogodowego. Teraz właśnie, koniec listopada i co? No takiej prawdziwej zimy, nawet prawdziwych przymrozków. Odpukujemy, bo niektórzy rzeczywiście myślimy o kierowcach, niespecjalnie na to czekają. Nad przeważającą część kraju napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie, na wschód kraju napływać będzie chłodne powietrze kontynentalne. między innymi z nad Grenlandii. Ranek na południu miejscami mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, a najwięcej słońca na Pomorzu i Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a ciśnienie rośnie. Serce rośnie, gdy myślimy o tym, że końcówka listopada i taka, a nie inna temperatura. W dzień ma być od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu minus 2, 0 w centrum i nad samym morzem, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 2. Zima minie, kto pod lodem został, a kto dalej będzie biegł. Ciepły front napływa już i światła więcej w głowie. Nowy rok, wiosna będzie od nowa, znów stawiamy kruchy domek z kart. Może teraz uda się i tylko tchu mi brak. Tchu mi braknie, tchu mi brak, tchu mi braknie. Nowy rok i jesień, komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko. Spadnie wszystko jeszcze raz. Nowy rok, zima jest, kamień leży, aż go kiedyś będę siłę wtoczyć miał. Może wtedy uda się, a teraz tchu mi brak. Tchu mi brak, tchu mi braknie. Tchu mi brak. Mi braknie. Komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko jeszcze raz. Spadnie, pan tutaj nam obiecuje w nawiązaniu do prognozy pogody, już nie tylko liście, to już spadło, ale także to białe. No na razie dziś odpoczywamy, spadła temperatura, za to ciśnienie idzie w górę. A jeśli chodzi o śnieg, no na razie nie, ale napływa to powietrze z nad Grenlandii. Myślę, że ważna informacja wpisująca się też i w klimat nasz wyborczy przed drugą turą, bowiem w Grenlandii odbędą się dziś właśnie wybory parlamentarne przyspieszone. Odbywają się półtora roku po poprzednich, a powodem ich rozpisania była afera korupcyjna, która spowodowała dymisję popularnej początkowo premier Hammond. Premier obficie korzystała z publicznych pieniędzy na swoje prywatne potrzeby. To na Grenlandii, dodajmy. A Grenlandia to największa wyspa świata. 2 miliony kilometrów kwadratowych, zamieszkuje ją około 56 tysięcy osób. z których 89% stanowią rdzenni mieszkańcy kraju. Wyspa nazywana też Wyspą Skarbów z racji odkrytych, lecz nieeksponowanych jej zasobów mineralnych, jest zamorskim terytorium zależnym od Danii, a dysponuje jednak szeroką autonomią, a Kopenhaga odpowiada jedynie za politykę zagraniczną i monetarną oraz za obronę. Z pewnością o wyborach, przyspieszonych wyborach parlamentarnych na Grenlandii jeszcze będziemy mówić. Stamtąd to napływa powietrze, no no. 14 po piątej. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Trójkowy budzik. Well, I'm a drunkard. 20 minut po godzinie 5. Bierzemy się do pracy, a teraz konkretnie do prasy. Zaczniemy od tematów wyborczych, nie uciekniemy. Gazeta Wyborcza o tym, że drugą rundę wyborów samorządowych w większości wygrają faworyci. Tak wynika z sondażu Wyborczej. Dziennik dodaje, że niedzielne głosowanie pokaże, że bardzo trudno o zmianę w ratuszu największych miast, szczególnie kandydatom PiS. Szczególnie jakoś tak skupiają swoją uwagę redaktorzy na Warszawie, na Krakowie oraz na Wrocławiu. Polecam Państwu tę publikację. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że chyba nie ma dziś w Polsce osoby, której nie przysługuje jakiś przywilej. Każda ulga kosztuje obywateli więcej niż teoretyczne oszczędności, jakie ma przynieść, bo przecież podatnik musi nie tylko ją sfinansować, ale jeszcze opłacić cały system administracji, który ulgami zarządza i je kontroluje, mówi Andrzej Sadowski, założyciel Centrum imienia Adama Smyfa. Tymczasem wszyscy są zajęci albo korzystaniem z ulg, albo walką o ich utrzymanie lub wytykaniem innych, że mają więcej przywilejów i prawie nikt nie zadaje sobie natomiast pytania, kiedy i po co w ogóle wprowadzono poszczególne przywileje i które z nich są potrzebne. Uprzywilejowani, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że po 2 latach od afery Amber Gold wciąż nie ma ustawy ograniczającej działalność podobnych parabanków. Puls Biznesu przypomina, że lekiem na to, by nie pojawiała się kolejna piramida finansowa, miało być wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych. Państwo nierychliwe po Amber Gold, o tym Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita ostrzega za Ministerstwem Spraw Wewnętrznych przed stroną w internecie, która oferuje sprawdzenie, czy kupowany samochód jest legalny. Latem resort spraw wewnętrznych udostępnił usługę Historia Pojazdu, dzięki której można sprawdzić na przykład, czy samochód nie jest kradziony. Ktoś podszył się pod rządową stronę historiapojazdu.gov.pl i stworzył podobną. Urzędnicy nie wiedzą, kto stoi za stroną i po co została stworzona, ale wiadomo, że wprowadza w błąd. Resort zaczął ostrzegać o fałszywce na własnej witrynie i zapowiedział skierowanie zawiadomienia do organów ścigania. Przypomnę, ta właściwa strona historiapojazdu.gov.pl, a o pułapce na kupujących auta dzisiejsza Rzeczpospolita. Więcej tematów do uśmiechu, więcej kolorowych pism po godzinie 6. Polecam Państwu bardzo gorąco. Teraz 22 po 5. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli mi. Organek jako nowość ostatnio w liście na miejscu 22. Polecamy zestaw do głosowania. 25 po 5 pora na kalendarium. W 1893 roku kobiety w Nowej Zelandii pierwsze na świecie poszły głosować w wyborach powszechnych. Rok 1893. 107 lat temu zmarł Stanisław Wyspiański, malarz, poeta i dramaturg. 66 lat temu w sprzedaży pojawiły się pierwsze aparaty typu Polaroid, rok 1948, a w 1967 roku warszawską fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu opuścił pierwszy polski Fiat 125P. Sięgamy w kalendarium do tego, co wydarzyło się 10 lat temu. Wówczas to w 2004 roku na Placu Niepodległości w Kijowie odbył się koncert poparcia ukraińskiej prozachodniej opozycji. Artyści z Polski zaśpiewali, zagrali dla kilkuset tysięcy osób. Wystąpił m.in. zespół Perfekt. Perfect i Polska Orkiestra Radiowa. Przy okazji zachęcam do słuchania od poniedziałku do czwartku cyklu spotkań z Piotrem Mecem i artystami grupy Perfect. To po 7:30. I polecamy także kolejną płytę na sklep polskieradio.pl. Archiwalny koncert zespołu Perfect po raz pierwszy na DVD i na dwupłytowym albumie CD. 28 wielkich przebojów na żywo. Wśród gości specjalnych m.in. pan Czesław Niemen. Live 1995 Perfectu. Polecamy państwu gorąco. Może i pod choinkę. Pod choinkę także nowa płyta z Karpiem, a premiera Karpia dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. A już zachęcać do słuchania pewnie nie trzeba. Teraz za 28:06 pora na prognozę pogody. Ranek na południu kraju jeszcze miejscami mglisty, w dzień pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Najwięcej słońca na Pomorzu Zachodnim oraz na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad samym morzem dość silny. Ciśnienie rośnie, temperatura spada. W dzień od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu minus 2, w centrum i nad morzem 0, a najwyższa temperatura na Pomorzu i na Dolnym Śląsku do plus 2. Tu trójka. Do zanucenia z samego rana także ku wspomnieniu artysty, który zmarł 9 lat temu. Tony Mann, brytyjski perkusista Shadowsów, zmarł 9 lat temu. Także w kalendarium wspominamy komika. Leslie Nielsen, kanadyjski aktor i komik, zmarł 4 lata temu i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Reżyser filmowy i telewizyjny pani Agnieszka Holland ma dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Imieniny Zdzisławy, Grzegorza i Jakuba. Dzień obudzi się po 7:00, wtedy to wzejdzie słońce. No, jak słyszeliśmy, jest szansa na większe przejaśnienia. Słońce zajdzie po po 15.30. No i ten sezon, tak, tak, na to byśmy mówili, jeden z najkrótszych dni w roku. To już się rozpoczął. Dziś dzień potrwa 8 godzin i 12 minut. No już niecały miesiąc i naprawdę dnia będzie przybywać. Na razie do końca roku 33 dni. Jutro 333 dzień tego roku, a dziś przed nami piątek, 28 dzień listopada. A 28 listopada to także dzień urodzin. Dziś 52 lata kończy Matt Cameron, perkusista Pearl Jam. Jam w muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo z najlepszymi życzeniami. Państwa poranna korespondencja. Kto ma ochotę dopisać się do listy obecności, komu, bo to ostatnia szansa i w listopadzie, i dziś, i w tym tygodniu, no to zachęcamy niezmiennie. Przed nami między innymi sygnał od pani Ani. Ani się obejrzeliśmy, a już mamy wyremontowane molo w Kołobrzegu. Tak, tak, o tym już wczoraj mówiliśmy. Pierwszy raz mogli przejść po nim turyści. Kołobrzeżanie. Gruntowny remont molo trwał od maja. Naprawiono wszystkie części betonowe, położono nowy pokład i nawierzchnie spacerowe, wymienione zostały lampy, barierki i ławki. No i pani Ania i my też dopowiadamy, że to molo zostało wybudowane w 1972 roku i jest jedną z najważniejszych atrakcji Kołobrzegu. O kosztach remontu może nie mówmy dziś, bo już i tak sporo o pieniądzach było. A o tym, ile będzie nas kosztowała druga tura wyborów, też państwo słyszeli, o systemie komputerowym, o liczeniu, także... No. Ręcznie na liczydłach Również, więc nie denerwujmy się tymi 14 milionami z Kołobrzegu właśnie. Za 19.06 za chwilkę pobudka. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkich wymienić, którzy to właśnie zdadzą egzamin z porannego piątkowego wstawania. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Tyle sygnałów od Państwa, to jeszcze mały pstryczek elektryczek i ja te wszystkie listy przekieruję do Pana Wojtka. Sporo listów, korespondencji od Państwa na pewno nie zdążymy przed godziną 6. Bardzo dziękujemy za sygnał obecności piątkowej. Ostatni raz w tym tygodniu mielibyśmy możliwość sprawdzić listy, ale jednak tyle sygnałów, że do pana Wojtka. Bardzo prosimy. Po godzinie 6 polecamy serdecznie, to już za kwadrans 6, a z zapowiedzi nowego dnia, nie tylko dziś, ale całego weekendu, to właśnie od dziś do niedzieli włącznie w całym kraju będzie trwać świąteczna zbiórka żywności. Ponad 50 tysięcy wolontariuszy banków żywności w dużych sklepach będzie czekać na produkty od darczyńców. Przypomnijmy, że przed świętami zebrane artykuły trafią do potrzebujących poprzez organizacje społeczne i dobroczynne współpracujące z bankami żywności, a te artykuły spożywcze zostaną przekazane schroniskom i jadłodajniom prowadzącym dożywianie dla bezdomnych. Trafią także do organizacji przygotowujących paczki świąteczne dla rodzin. O tej właśnie rozpoczynającej się dziś świątecznej zbiórce żywności jeszcze będziemy mówić. Za 14.06, za chwilkę ostatni listopadowy cykl naszych wspomnień, wypominki w listopadzie przez cały ten miesiąc, a dziś także związane z muzycznym trójkowym kalendarium. To za chwilę, na razie, hej! Budzik. Mnóstwo ludzi się łudzi, że jeśli ktoś ma budzik, to się obudzi. Mnóstwo ludzi się łudzi, grubi, chudzi, blond i rudzi. Mnóstwo ludzi